salaamaaleykum sama gaay. maaleykum salaam. Lee bon. Lee bon. Amoon na fi. Daan naa am. Bi ma amee yéen a fekkee. yaa wax ñu dégg. waxu tey jar tag gëm de. ah seet si yàlla. bisimilaa bokk. kii daal benn bis la woon si àll bi. àll bi chaque semaine xam nga buur gaynde daal day génne benn day décrété benn loi. semaine bi nag mu décrété benn loi ne day rey ki gën a ñaaw si àll bi. doole la bëri lu ko neex lay def. saay bi mu génnee loolu nag rek bukki bi nag xam ni fii nag moom instant bi critique am kaana quoi. bukki bi ñëw jékki-jékki ah dem seeti crocodile. ne ko ah crocodile man de tey dama dégg benn xibaar buur génne daal dafa ne day rek gën a ñaaw si àll bi. crocodile bi ne ko ah man de ñaaw naa bëñ lool ay maa fi gën rafet bët. kon de yow moom da ngay dee tey. bukki bi jóge foofu dem si hippopotame. hippopotame ah ni muy ree ak formam bu baax yi yëpp kanam bu ñaaw bi ndax hippopotame kanam bi daa dijj ñaaw kanam hippopotame comme ma ne la comme booli beñe. saay bu mu demee def ne ko ah tante hippopotame man de tey buur gaynde daa génne benn loi dafa ne day rey ki gën a ñaaw si àll bi. hippopotame ne ko ah man de sama kanam bi ñaaw na lool waaye rafet naa forme. bukki découragé tourné dem si girafe. bu mu demee girafe wax ko la même chose girafe ne ko ah man de ñool naa lool waaye sama der daa rafet kon de yow di nga dee. saay trouvé tu solution jékki-jékki rek xel bi dem si golo. saay dem si golo ne ko ah golo ñëw si golo di jooy di jooy golo nag waaye mais yow bukki yow lay jooy yow bukki chaque fois fa ngay ñëw fii wax xam nga golo moom daa bëri wax golo daa ëppal xam nga. waaw ji ko golo bi daa des si moom jékki-jékki bukki ne ko ah buur gaynde daa génne benn loi dafa ne day gën a rey si day rey ki gën a ñaaw si àll bi. jékki-jékki rek bukki bi xelam ñëw mu xool golo gi gis ni golo gi ñaaw mu ne ko mais yow golo yow sa épisode yow golo mal dàq. mu ne ko kan man man mii booga saay fa la jaaree gaynde bi téye bukki rey ko